کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے؟ لیس بخارج منہا، کہ وہ اس سے نکلتا نہیں اور نکل سکتا نہیں. کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طریقے سے کافروں کی آنکھوں میں ان کے اعمال بھلے کر دیے، وہ ان جو کر رہے ہیں ان کو اچھا معلوم ہوتا ہے. تو اللہ عبد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، یا اس کا اشارہ انسان کی ابتدا کی طرف ہے کہ انسان مردہ تھا. کیا معنی؟ ایک پانی کا قطرہ تھا، بلکہ اس سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا. پھر ایک پانی کا قطرہ ہوا، قطرے سے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے پھر وہ ایک مدغا بنا، پھر وہ علقہ بنا، پھر اس کے ایک جسم بنا، پھر جسم پر جسم میں ہڈیاں پیدا کی گئیں، پھر اس کے جوڑ بنائے گئے، پھر اس کو شکل و صورت دی گئی، اس کے بعد پھر کہیں جا کر اس میں روح پھونکی گئی. وہ مردہ تھا، وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، وہ بے جان چیز تھی. اللہ نے اس میں روح کو پھونک دیا، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، ماں کے پیٹ سے برآمد کیا، اس کے لیے ایک ہدایت دے دی، اس کے لیے سورج اور چاند کو پیدا کر دیا، اس کے لیے عقل دے دی. اب وہ اس نور میں، یعنی یا تو وہ چاند اور سورج کے نور میں، یا ہدایت کاملہ کے نور میں، یا عقل کے نور میں اب چلتا ہے. تو وہ آدمی جو اپنی اصل پر نظر رکھتا ہے، وہ آدمی جو اس سلسلے کو دیکھتا رہتا ہے، میں کیا تھا، نہ اس مقام پر کیسے پہنچا، تو وہ لمحے لمحے ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کبھی تعالیٰ کہہ کر ہے، تو نے مجھے پانی سے بے جان لوتھڑا بنایا، بے جان لوتھڑے سے تو نے مجھے ایک اچھا بڑا انسان آیا، اس کے بعد بچپن میں بچپنے سے اس کو نکلا، اور پھر کہاں جوانی تک لے گیا، کتنے کتنے کڑیل قسم کے جوان. تو کہا، ایک وہ ہے جس کو ہم مردہ ہونے کے آگاہ کیا، ایک وہ ہے کہ پھر ہم نے اس کو نور دیا، اسی نور میں چلتا ہے. کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اور وہ راستہ ڈھونڈتا ہے تو راستہ اس کو ملتا نہیں؟ یا تو اس کا مراد اس سے یہ ہے، یا مراد جیسا کہ سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توحید کا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی توحید جان رہے ہیں، تو ظالم ابو جال نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بلا کہا، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خوشی اٹھا کر پیارے آقا کو مار دی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے. آپ گھر چلے آئے تو اس وقت حضرت سینا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ گئے ہوئے شکار کرنے کے لیے. جب شکار کر کے واپس آئے تو ابھی گھر داخل نہیں ہوئے کہ ایک لونڈی نے بتایا کہ اے حمزہ، تو اتنا بڑا نوجوان اور بہادر ہے اور تو شکار پر نکل جاتا ہے، تجھے یہ پتا نہیں کہ آج ابو جال نے تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا، کیا کیا ہے؟ کہ آج انہوں نے بہت برا بھلا کہا اور بہت ان کو تنگ کیا، حتیٰ کہ مارا ان کو. ابھی سینا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر داخل نہیں ہوئے، وہیں سے آپ حرم پاک کی طرف گئے، اور وہاں ابو جال ظالم جو تھا وہ لوگوں کو اپنی کارستانی بتا رہا تھا، وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے آج معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی ہے. وہ خوش ہو رہا تھا تکبر اور غرور کی وجہ سے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ڈھینگے مار رہا تھا تکبر اور غرور کی وجہ سے، وہ اپنی تعریف کر رہا تھا. حضرت سینا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں جب حرم پاک میں داخل ہوئے تو ابو جال نے دیکھ لیا. اب ابو جال بھاگنے لگا تو سینا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کمان اس کے سر پہ ماری، پر وہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، اور اس نے کہا کہ حمزہ، تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ تیرے بھتیجے نے ہمارے باپ دادوں کو برا کہا ہے، ہمارے باپ دادوں کو جھٹلا دیا ہے، وہ ایک خدا کی توحید کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو مار کر جب گھر گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جائیے کہ میں آپ کا بدلہ لے آیا. یار آقا نے پوچھا چچا کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت امیر حمزہ نے عرض کی کہ میں نے ابو جہل کو زخمی کر دیا. مجھے پتا چلا تھا اس نے آپ کی شان اقدس میں بے ادبی کی تھی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیر حمزہ سمجھتے تھے یہ میری بات سن کے آقا کھلکھلا اٹھیں گے, آقا مسکرا اٹھیں گے, مجھے دعائیں دیں گے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا مجھے آپ کے سمجھ سے کوئی یعنی خوشی نہیں ہوئی. حضرت امیر حمزہ پریشان ہو گئے کہ میں نے بدلہ لیا, میں نے اس وقت کے سردار کو ساری دنیا کے سامنے زخمی کر دیا اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا میں دنیا میں بدلے لینے نہیں آیا, میں دنیا میں کسی کو مارنے نہیں آیا, میں تو ایک رب کی توحید لے کر آیا ہوں. مجھے آپ کے بدلہ لینے میں ایک ذرہ بھر خوشی نہیں ہوئی. تو ہاں اگر آپ مجھے کیا خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں, آپ ہمارے بھتیجے ہیں اور آپ اچھائی کی تعلیم تبلیغ کرتے ہیں, ہم آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا آپ اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے آپ ایک اللہ کا کپال لیں, توحید کا اقرار کر لیں, میں خوش ہو جاؤں گا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بھی ہوئے کہ دیکھیے آج تو وہ شخص کہ جس کا کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو اس کا کوئی بدلہ لے تو وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, یہ عجیب شخص ہے کہ اپنے بدلے پر بھی خوش نہیں ہوتا اور اس کی ایک ہی تمنا ہے کہ اس کے رب کا کلمہ پڑھ لیا جائے, توحید کو مان لیا جائے, تب یہ خوش ہوتا ہے. تو سینا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو صرف آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. اب جب وہ نکلے اور ابو جہل نے ان کو تانا دیا کہ دیکھو تم بھی معاذ اللہ شادی ہو گئے, تم بھی معاذ اللہ بددین ہو گئے, تو اللہ جل مجید الکریم نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ بھی ایک مردہ تھے, یہ بھی ایک کافر تھے, ہم نے ان کو زندہ کر دیا, ہم نے ان کو ایمان دے دیا, اب یہ ایمان کے نور میں چل رہے ہیں. تو کیا ایمان کے نور میں چلنے والا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ کیا ابو جہل اور امیر حمزہ ایک ہو سکتے ہیں؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, حضرت امیر حمزہ بھی کافر تھے اور وہ کافر مردہ ہوتا ہے, مومن زندہ ہوتا ہے, جس کا دل زندہ ہوتا ہے, جس کے دل میں توحید ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے. تو اللہ جل مجید الکریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا کافر تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا, ایمان دے دیا اور ہم نے اس کے لیے نور ایمان کر دیا, وہ چلتا ہے اس نور کے سہارے, کیا وہ ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو ظلمتوں میں چل رہا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان برابر نہیں ہو سکتا, ایک مومن اور ایک مشرک برابر نہیں ہو سکتا. تو اس سے عبارت و نفس سے یہ ثابت ہوا کہ جب کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتا تو نبی اور غیر نبی, اور معاذ اللہ ہے یہ کہنا کہ ابو جہل اور نبی اکرم معاذ اللہ بشریت میں برابر ہیں بہت بڑا ظلم ہے. جب ان کا غلام جو ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے برابر کو کافر نہیں ہو سکتا تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر کون ہوگا؟ کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون, اور کافروں کے جو عمل ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کی نظروں میں بھلے کر دیے, وہ اس پر خوش ہیں اور خوشی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں, ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی, پشیمانی نہیں ہوئی. تو جب پشیمانی ہوتی ہے, جب کسی عمل پر آدمی کو پریشانی ہوتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ کھلتا ہے. تو جب آدمی جو بھی کرے اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہو تو پھر توبہ کی توفیق کیسے؟ توبہ کی توفیق تو تبھی ہوگی نا کہ آدمی کام کرے تو اس کو برا سمجھے, اور جب برا سمجھے گا تو کبھی نہ کبھی تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا, کبھی نہ کبھی تو اس کا اندر والا دل جو ہے وہ اس کو کہے گا تو یہ غلط کر رہا ہے, اور کبھی نہ کبھی اس کو سوچنے کا موقع مل جائے گا. تو وہ شخص جو گناہ کو گناہ سمجھ کے ہی نہ کرے, جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرے, جو حرام کو حلال سمجھ کے کرے, تو پھر وہ توبہ نہیں کرتا کیونکہ وہ تو حلال سمجھ رہا ہے, وہ تو نیکی سمجھ رہا ہے. تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے ہم نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ اچھا کیا ہے. تو برا آدمی جب اپنے کاموں کو برا سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کی توبہ کے دروازے محدود ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ حرام کام کو اگر کرنا بھی پڑے تو حرام سمجھ کے کیجئے، اس کو حلال سمجھ کے نہ کیجئے، کیونکہ جب حلال سمجھ کے کیا جائے گا تو آدمی پھر توبہ کرنے کے قریب نہیں آئے گا، آدمی توبہ نہیں کرے گا، برا سمجھتا رہے تو کبھی نہ کبھی تو اس کا دل جو ہے ملامت کرے گا، اس کا ضمیر اگر مردہ نہیں ہو چکا تو کبھی نہ کبھی تو وہ اکیلے میں بیٹھے گا، سوچے گا کہ تو کیا لینے دنیا میں آیا تھا، تو کبھی نہ کبھی تو اس کا دل گواہی دے گا، دے گا کہ تو اللہ کے لیے آیا تھا، تو عبادت کے لیے آیا تھا، ممکن ہے کبھی نہ کبھی وہ دل کے گواہی پر لبیک کہہ دے اور دوبارہ لوٹا توبہ کر لے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہا اسی طریقے سے ہم نے ہر بستی میں مجرموں کا ایک سرگنا بنا دیا، ایک سردار بنا دیا کہ جو اس کو لوگوں کو داؤ مکر سکھلاتا ہے، داؤ سکھلاتا ہے۔ تو ہر گروہ کے کوئی نہ کوئی ایسے گروہ ہوتے ہیں گمراہوں کے، جو گمراہی کے لیے ان کو دلائل مہیا کرتے ہیں، ان کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو بے حیائی کا دھندا کرتے ہیں وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ وہ اگر کوئی آدمی ڈولنے لگتا ہے تو اس کو دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے آدمی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، بدتمیزی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ مطمئن ہیں اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کے باوجود۔ دیکھیے آج یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہی ہیں، بے حیائی کرتے کراتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، سینما کھولا ہوا ہے، منڈوا کھولا ہوا ہے، اسی طریقے سے بے حیائی کے پروگرام چلا رہے ہیں، تو وہ ان سے دنیاوی دولت کماتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیاوی دولت بھی نہیں کماتے لیکن اس کے باوجود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی غلط ہے کہ ایک آدمی نے سینما بنا دیا، شراب خانہ کھول دیا، جوا خانہ کھول دیا، ایک برائی کا اڈا کھول دیا، چلو دنیا تو کما رہا ہے نا، آخرت تو چلو اس کی تباہ ہو گئی لیکن دنیا تو کما رہا ہے۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں انٹرنیٹ پہ لوگوں نے بے حیائی کے کتنے کمرے کھولے ہوئے ہیں اور اس میں کیا کچھ وہ کرتے ہیں، گالی گلوچ، گانا بجانا، بے حیائی، کوئی دنیاوی پیسے بھی نہیں کما رہا ہے لیکن روم کھول کے ایڈمن بن کے بیٹھ گئے تاکہ سب کا گناہ جو ہے وہ ہماری جھولی میں پڑتا رہے۔ سب جو گالی دیتا ہے، جو گانا سنتا ہے، جو گانا بولتا ہے، جو بے حیائی کے لفظ بولتا ہے، جو سنتا ہے، سب کو یقیناً گناہ ہو رہا ہے، اور سب کا گناہ اس آدمی کے پلے میں پڑ رہا ہے کہ جو آدمی نے اس روم کو کھولا ہے اور جو آدمی ان سب کو ملا کر بٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے نیکی کے روم کھولے، اب ظاہر دنیاوی طور پہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن الحمدللہ جتنے لوگ نیکی بیان کرتے ہیں، جتنے لوگ نیکی سنتے ہیں، وہ سب ثواب ہوتا ہے، سب کا ثواب جو ہے ان کے پلڑے میں جاتا ہے جن لوگوں نے وہ روم کھولا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ روم کھولا، الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں جتنے بھی آدمی آتے ہیں سب کو نیکیاں ملتی ہیں، اور سب کا ثواب جب اکٹھا ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کے پلے میں جاتا ہے، ان لوگوں کے نام اعمال میں داخل ہوتا ہے جو لوگ جو ہیں وہ اس روم کے کھولنے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے ایک مجرموں کا ایک سرگنا ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے جو ان کو یعنی دلائل سے سمجھاتا رہتا ہے، وہ ان کو راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا، اور کبھی اگر کوئی ڈولنے لگتا ہے تو پھر اس کے سامنے وہ دلائل کے انبار لگا دیتا ہے۔ تو جتنے مجرم ہیں، جتنے چور ہیں، ڈاکو ہیں، سب کا گناہ ان کے سرگنا اور ان کے سردار کے سر پہ جاتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا ہر گروہ میں، ہر بستی میں، ہر فرقے میں، ہر جماعت میں ایک ان کا بڑا لیڈر ہوتا ہے جو ان کو بے حیائی پر اکساتا رہتا ہے، جو ان کو غلط کاموں پر اکساتا رہتا ہے۔ وما یمکرون الا بانفسهم، اپنی طرف سے تو وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی طرف سے تو اللہ رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنی جانوں کے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو مکر میں اور فریم میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اللہ اگر کہتا ہے کہ یہ نیکی کرو جنت میں جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں ویسی باتیں بنی ہوئی ہیں، افسانے ہیں، مر گیا آدمی تو گیا، اور جو اگر ہے بھی تو چلو مریں گے تو دیکھیں گے، چار دن کی زندگی ہے، اس کو تو یاشی میں گزارو، اس جوانی کو تو یاشی میں گزارو، یہاں تو بے حیائی کرو، کتنے کتنے نام نہاد مسلمان ہیں جو یہ لفظ کہتے ہیں. بھائی آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن اتنے لفظ کہنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس کا مطلب ہے وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں, اس کا مطلب ہے وہ قبر حشر کو مانتا ہی نہیں, اس نے قرآن و سنت کے دلائل کو رد کر دیا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رب کو رب کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, دین اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے, اللہ کے محبوب کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہاں مکر کرتے ہیں, داؤ کھیلتے ہیں, تو کس پر؟ اپنی جانوں پر. حقیقت میں یہ ظلم کرنے والا لوگوں پر نہیں, اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. وما یشعرون, لیکن انہیں شعور نہیں ہے. جیسے بچہ ہے اس کو شعور نہیں ہوتا. کئی مرتبہ میں نے عرض کیا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, چار پائی پر والدہ نے لٹا دیا, اب بچے نے پیشاب کر دیا, بچے نے ٹٹی کر دی, اب اسی کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے, کیونکہ اس کو شعور نہیں ہے یہ کیا ہے, یہ گندگی ہے. جب وہ بڑا دیکھتا ہے تو اس کو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے, وہ اس کو کہتا ہے اٹھاؤ اس کو, دھوو اس کو. لیکن کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم اس زارہ گندگی کو تو گندگی سمجھ رہے ہیں, ہم باطنی گندگی جو اس سے کئی گنا درجے زیادہ گندگی ہے ہم اس کو بھی دیکھ سکیں. کاش ہمارے والدین ہمارے بچوں کو وہ یعنی پیشاب میں لتھڑا ہوا تو نفرت کرتے ہیں اور اس کو فوراً دھوتے ہیں. کاش ان کو ٹی وی اور وی سی آر پر بیٹھے ہوئے بھی ان کو دھونے کی کوشش کریں, ان کے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. کاش ان کو پتا چل جائے کہ یہ وہ ظاہری پیشاب اور پخانے سے زیادہ گندگی ہے جس میں ہمارے بچے پڑ رہے ہیں. وہ تو بچہ تھا, اس کو تو شعور نہیں تھا, لیکن یہ تو بڑے ہیں, ان کے شعور کو کیا ہو گیا؟ یہ جو بے حیائی کر رہے ہیں, یہ جو اللہ رسول سے دور جا رہے ہیں, تو ان کو کون دھوئے گا؟ ان کے دلوں کو کون صاف کرے گا؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے ان کو شعور نہیں ہے, یہ جو بے حیائی بدتمیزی اور یہ جو حرام کھانے پہ تلے ہوئے ہیں, اللہ رسول کے احکامات کو ٹالنے پہ تلے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا کہ رسولوں کو ملا. یعنی اب رسولوں کی نماثرت کرنا اور رسولوں والی چیزیں کہنا, اب یہ معجزات ہمیں بھی مل جائیں, یہ ہم پر بھی قرآن اتر آئے, ہم پر بھی وحی آ جائے, یہ ساری شانیں ہمیں بھی مل جائیں, تب ہم ایمان لائیں گے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر کہا کرتے تھے. جیسے پیارے آقا پر فرشتہ نازل ہوتا ہے ایسے ہم پر بھی فرشتے نازل ہوں, جیسے ان پر کتاب اترتی ہے ایسے ہمیں بھی وحی آئے تو ہم پھر مانیں گے. تو اللہ کہتا ہے اللہ عالم ہے سو یج الرسالتا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. یہ تو نہیں کہ تم تمنا کرو گے تو تمہیں نبی بنا دیا جائے گا, یہ تو نہیں کہ تم تمنا کرو گے تو تم پر وحی نازل ہو جائے گی, تمہیں کرامات اور معجزات عطا کر دیے جائیں گے. یہ رسالت کو کسبی کام تو نہیں ہے کہ تم جو محنت کرو گے تو اس کو حاصل کر لو گے, یہ تو وحدی کام ہے, یہ تو اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے عطا ہے, وہ جس کو عطا کرتا ہے. اب یہاں یہ ثابت ہوا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. تو رسالت ایک اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے, نبوت ایک اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, کرم ہے, فضل ہے, تو وہ کہاں رکھے گا جہاں اس کو بہتر لگے گا. تو اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم جہاں آتے ہیں, جن ماؤں کے رحموں میں آتے ہیں, جن باپوں کے سلبوں میں آتے ہیں, جن شہروں میں آتے ہیں, جس دور میں آتے ہیں, تو جہاں جہاں کہا میں بہتر جانتا ہوں میں نے اپنی رسالت کہاں رکھنی. اگر عبداللہ کی یعنی پشت میں نے محبوب کو رکھ دیا, اگر سیدہ امینہ کے رحم میں اللہ کہتا ہے میں نے اپنے رسول کو رکھا, اور اگر رسول اللہ کو مکے میں رکھا, مدینے میں رکھا, اگر رسول اللہ کو جس دور میں رکھا والعصر, تو اس دور کی قسم یاد فرمائی, تو اللہ کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں میں نے رسالت کہاں رکھنی ہے. تو جہاں جہاں رسول گئے وہ جگہ اللہ کی پسندیدہ ہو گئی, اللہ نے اس کو پسند کیا تو رکھا پہلے نمبر پہ, تو وہ جسم مقدسہ, اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ ساری کائنات سے بلند و بالا, اللہ کے حضور سب ساری کائنات سے محترم اور قرب والا, اس کے بعد پھر وہ والدین, یعنی جیسا جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وما ولد وما ولد، مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب جس میں آپ چلتے ہیں، مجھے اس جگہ کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں، اور مجھے والد کی قسم جس نے پیدا جس کے گھر میں پیدا ہوئے تم، مجھے اس کی قسم پیدا ہونے والے کی قسم، اے محبوب کریم مجھے تیرے شہر اور تیری بستی تیری گلیوں کی قسم اور تیرے پورے خاندان کی قسم، اور اس خاندان میں تو جب چاند طلوع ہوا تو تیری قسم، اس لیے اللہ کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں میں نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ آج لوگ والدین کریمین پیارے آقا کے والدین سے اعتراض کرتے ہیں، کچھ سیدنا عبد المطلب کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے، کچھ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو مشرک کہتا ہے، کچھ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا الزام لگاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اگر اللہ جل مجد الکریم دیکھو تم تو اپنی نعمت تم تو اپنی اچھی چیز گندی جگہ نہیں رکھتے، تو مشرک سے بڑا گندا اور کیا کون ہوگا، انما المشرکون نجسون، کہا مشرک جو ہیں وہ تو گندے ہیں وہ تو نجس ہیں، تو نجاست کی جگہ پاک چیز نہیں رکھی جاتی، تو اگر والدین کریمین معاذ اللہ استغفر اللہ مشرک ہوتے تو اللہ نے وہاں اس رسول کو کیسے رکھ دیا، تو اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے جہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے۔ سائیو سیب اللہ دینا اجرامو، تو وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں سگار عند اللہ و عذاب شدید، وہ قیامت کے دن آج جو بڑے بڑے بنتے ہیں جو ظالم بنتے ہیں وہ قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ لوگ بالکل چھوٹے ہو جائیں گے، وہ لوگ ذلت میں چلے جائیں گے، آج بڑی بڑی بادشاہیوں والے آج بڑے بڑے متکبر آج بڑے بڑے ظالم، اور جن کی پیشانی اللہ کے حضور جھکتی نہیں، جو سجدے میں جن کی پیشانی نہیں پڑتی، جو کبھی اللہ کے حضور جھکے نہیں ہیں، کہا ان کو ہم چھوٹا حقیر سا کر دیں گے، جیسے اس دنیا میں ایک حقیر کی چیونٹی ہوتی ہے لوگ اس کو اوپر سے گزر کے چلے جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو کہا جائے گا قیامت کے دن جو اس دنیا میں تکبر کے ساتھ رہے غرور کے ساتھ رہے جو اس دنیا میں سر اٹھا کر چلتے رہے اور جن کی نظریں کبھی زمین پر نہیں پڑتی تھی بڑے اکڑ کے چلتے تھے ظلم و ستم اور بے حیائی کا بازار گرم کرتے تھے، وہ قیامت کے روز لوگوں کے سامنے بالکل چھوٹے ہو جائیں گے حقیر ہو جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے، وہ عذاب شدید اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، بما کان یمکرون، وہ جو دنیا میں مکر کیا کرتے تھے وہ جو دنیا میں دھوکے دیا کرتے تھے وہ جو اللہ رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے وہ جو دنیا میں بہت بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، کہا آخرت میں ان کو بالکل چھوٹا کر دیا جائے گا اور اتنا حقیر کر دیا جائے گا کہ کوئی غریب سے غریب شخص جو دنیا میں ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ فمن یرد اللہ، تو جس کو اللہ چاہتا ہے ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جب رب کی کرم نوازی ہوتی ہے تو انسان کو قرآن اچھا لگتا ہے حدیث اچھی لگتی ہے اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور جب دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر گانا بجانا اچھا لگتا ہے، پھر بے حیائی اچھی لگتی ہے، پھر ناول اور ڈائجسٹ اور گندی کہانیاں اچھی لگتی ہے، تو جب اللہ جل مجد آدمی کو خود سوچ لینا چاہیے، آدمی کو خود یعنی کسی سے پوچھنے کی بجائے اگر آدمی اپنے گریبان میں دیکھے تو آدمی کو خود پتا چل جائے گا اب میں کس طرف جا رہا ہوں، کیا مجھے اچھی بات کیا مجھے قرآن و حدیث اچھا لگتا ہے یا میرا دل تنگ ہو جاتا ہے، کیا جب کوئی لطیفہ سنتا ہوں بے حیائی دیکھتا ہوں تو کیا میرا دل خوش نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے دل سیاہ ہو چکا ہے، دل جو ہے وہ چھائی قبول نہیں کرتا، دل جو ہے اس پر زنگ لگ چکا ہے، اب وہ اسی طریقے کی غلط باتوں پہ خوش ہوتا ہے، تو ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری لائن جو ہے میرا راستہ جو ہے وہ درست جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے، تو جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو وہ تو اللہ جل مجد الکریم اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اسلام کی ہر بات اس کو اچھی لگتی ہے، نیکی کی ہر بات اس کو اچھی لگتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے جسے گمراہ کرنا جاتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کا سینہ تنگ اور رکا ہوا کر دیتا ہے، اس کے سینے میں نیکی کی بات جاتی ہی نہیں ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، نیکی کی بات اور نیکی کی طرف جانا وہ یوں سمجھتا ہے جیسے زبردستی اس کو آسمان پر چڑھایا جا رہا ہے، ہم آسمان پر چلنا ناممکن ہے، آدمی نہ جانا چاہے تو ایک مکان کی چھت پر نہ جانا چاہے تو زبردستی اس کو بھیجا جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، تو وہی حالت اس انسان کی ہوتی ہے نیکی کی طرف جاتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے جمعہ کے لیے جاتے ہوئے، کسی نیکی کے اکٹھ میں جاتے ہوئے، مرے ہوئے دل سے جوش کھینچتا ہے، چلو بنا یار چلے. وہ کہتا نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، مجھے کام پڑ گیا ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اچانک ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے سینے، یہ دلوں کی حالت ہوتی ہے. جو نیک سینے ہوتے ہیں، جن کے سینے ہدایت والے ہوتے ہیں، وہ نیکی کی طرف بھاگتے ہیں، نیکی کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اور جن کے سینے جو گمراہ ہوتے ہیں، ان کے سینے تنگ کر دیے جاتے ہیں. وہ نیکی کی طرف یوں مرے ہوئے دل سے چلتے ہیں جیسے زبردستی کوئی ان کو آسمان پر چڑھانے کے لیے چڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طریقے سے اللہ عذاب ڈالتا ہے ان پر کہ جو ایمان نہیں لاتے. یہ رجس کا معنی گندگی بھی ہوتا ہے. یہ اصل میں رجاست کہتے ہیں دل کی گندگی کو، نجاست کہتے ہیں اوپر والی گندگی کو، کہ کپڑے پہ چھینٹ پڑ گئی، کپڑے پہ پیشاب کا قطرہ پڑ گیا، یہ ہے نجاست. جو جسم کے اوپر نظر آتی ہے وہ نجاست، جو کپڑے پر نظر آتی ہے، اور وہ نجاست جو دل میں ہوتی ہے، وہ نجاست جو روح میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رجاست. تو اللہ کہتا ہے کافروں میں ہم نے اس طریقے سے یہ رجاست ڈال دی. ہر آدمی اللہ ماشاءاللہ یہ ظاہری کپڑے پاک رکھیں تو کافر بھی جو ہے اس کو بھی پسند ہے، وہ بھی کپڑے پر گندگی لگی پسند نہیں کرتا. آپ کسی انسان کو دیکھ لیں، اگر وہ راستے میں نکلا اور کسی دوست کے گھر جا رہا ہے، راستے میں اللہ نہ کرے کوئی گندگی کی چھینٹیں پڑ گئیں، کسی نے کوئی پتھر پھینکا گندگی کے ڈھیر پہ، نالی پہ، وہ اڑا اور اس کے کپڑوں پر آ کر پڑ گیا، اب آدمی فوراً واپس جاتا ہے، گھر میں جا کر کپڑے تبدیل کرتا ہے. کیوں کہ اگر میں اسی طریقے سے چلا گیا دوستوں کی محفل میں تو کیا کہیں گے، تو اتنا پاگل ہے، تجھے پتا بھی نہیں ہے تیرے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے. کیونکہ ان کی بھی ظاہری آنکھیں، اس کی بھی ظاہری آنکھیں، باطنی آنکھیں کسی کی نہیں. مگر میں جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اس کی نگاہ کسی غیر عورت کی طرف ہوتی ہے، اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے، اس کے کان بے حیائی کی بات سنتے ہیں، تو اس کی روح پر، اس کے دل پر ایک وہ چند قطرے وہی گندگی کے پڑتے ہیں. اب وہ اسی قطروں کے ساتھ جاتا ہے، رب کی محفل میں بھی جانا چاہتا ہے، دنیا کے محفل میں بھی. جب وہ پڑھتے پڑھتے وہ ان کو دھوتا نہیں، کپڑوں کو تو فوراً جا کر دھو لیا، لیکن روح کی طرف اس نے خیال نہیں کیا، دل کی طرف اس نے خیال نہیں کیا. غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، انبیاء صرف معصوم ہیں، اس کے بعد ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ کسی کو محفوظ کر لے. جیسے اولیاء و صحابہ ہیں، ہم ہیں گناہگار، ہم سے تو قدم پر غلطی ہوتی ہے، نظر نہ چاہنے کے باوجود اٹھتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود قدم بے حیائی کی طرف اٹھتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود گانا جو ہے، گالی جو ہے، بے حیائی جو ہے، وہ کانوں میں پڑ جاتی ہے. تو اب کیا مطلب، اب کیا کرنا کیا چاہیے؟ فوراً اس کے پاس اس کو دھو دینا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، فوراً نوافل پڑھنے چاہیے، کہ وہ جو کپڑا تو دھو لیا، اس روح کو بھی دھو لینا چاہیے، تاکہ یہ گندگی پڑتی پڑتی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کپڑا، یہ روح کا کپڑا، روح کا لباس، روح ایسی میلی ہو جائے کہ پھر اس پر صابن اثر نہ کر سکے، پھر اس پر کسی نیک آدمی کی گفتگو اثر نہ کر سکے. ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑا زیادہ میلا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی پاؤڈر، کوئی کسی قسم کا صابن اس پر اثر نہیں کرتا. تو جب دل مردہ ہو جاتا ہے، جب روح ناپاک ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی چیز بھی، اور کسی نیک آدمی کا بلاوا، کسی قرآن کی کوئی آیت، اللہ کے پیارے محبوب کی کوئی نعت، کوئی استغفار کا مسئلہ، پھر اس کو اچھا نہیں لگتا، پھر وہ صابن اس پر اس کے کام نہیں آتا، پھر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں جا نہیں سکتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، نماز پڑھتا ہوں لیکن سرور نہیں آتا، میں نماز دو پڑھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں. آدمی خود اس کا احساس بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا علاج نہیں کرتا. تو احساس یہ کر لینا کہ بیماری لگی ہوئی ہے لیکن اس کا علاج نہ کرنا، یہ تو کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری فلاں جگہ پر ہم گرے تھے، فلاں جگہ پر ہمیں، یعنی ایک چوٹ لگی تھی، تو اب اس راستے کو بدلنا چاہیے، اب اس راستے سے یعنی کسی اور راستے کی طرف منہ کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ جل مجید و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں میں رجاست ڈال دی، ان کے دل ناپاک ہو گئے، ان کے دل مردہ ہو گئے، اور یہ رجاست کا عذاب جو ہے وہ ان پر ڈالا جا رہا ہے. وہذا صراط ربک مستقیما، اور میرے محبوب یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. اللہ اکبر، یہ پھر وہی بات جو میں نے کل عرض کی تھی، یہاں بھی دیکھیے ہاذا صراط ربک مستقیما، اے محبوب یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. اب رب تو ہر جگہ اپنا رب محبوب کا رب کہلانا چاہتا ہے، کیا وہ ہمارا رب نہیں؟ کیا وہ ابو جہل کا رب نہیں تھا؟ کیا وہ فرعون کا رب نہیں؟ لیکن پورا قرآن پڑھتے جائیے، پوری احادیث پڑھتے جائیے، کہیں بھی فرعون کا رب، کہیں بھی کسی اور کا رب، کہ رب نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تعارف نہیں کرایا کہ لوگوں دیکھو میں فرعون کا رب ہوں. ہاں رب یہ کہتا ہے کہ تم سب کا رب ہوں، لیکن جب کسی ایک کی طرف منسوب ہوتا ہے تو پھر کسی نبی کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے. سب کہتا ہے اے میرے محبوب وہذا صراط ربی کا مستقیما، یہ تیرے رب کی سیدھی راہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے آیتیں کھول کر بیان کر دی، کن کے لیے؟ نصیحت ماننے والوں کے لیے. کیسا اللہ جل مجد و کریم ایسی آیتیں پھیر پھیر کر، ایسے مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے کہ بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جو سب جو جتنے زیادہ اپنے آپ کو اصل مند سمجھتے ہیں، جو جتنے اپنے آپ کو آگے بڑھا ہوا ترقی یافتہ، وہی رب کی آیتیں نہیں سمجھتے. وہ جو ساری دنیا کی سیاست کو سمجھتے ہیں، ساری دنیا کے اقتصادیات اور معاشیات پر لیکچر دے لیتے ہیں، اپنے انگلیوں کے پوروں پہ دنیا کے مسائل گن کر ان کا حل بیان کر دیتے ہیں، وہ رب کی آیتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ رب کی آیتیں سمجھ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، رب نے یہ کلام کیسے کر دیا؟ اللہ کے محبوب کی حدیث تو ہے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے محبوب نے یہ اس طریقے سے فرما دیا. تو کہا ہم نے تو آیتیں، ہاں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی. لہم دار السلام عند ربہم، تو وہ لوگ جو اب اس سے نصیحت پکڑتے ہیں ان کے لیے تو سلامتی کا گھر ہے، ان کے لیے تو جنت ہے، ان کو تو جنتوں میں بھیج دیا جائے گا. وہ ولیہم، اور اللہ ہی ان کا مولا ہے. بما کانوا یعملون، اب ان کے عملوں کا حساب دیا جائے گا، اب جو وہ کرتے ہیں تو ان کا صلہ کیا ہے. دیکھیے میں کئی مرتبہ کر چکا، آدمی پہلے تو نابالغ ہے، عمل نہیں کر سکتا، جب بالغ ہوا اس پر چیزیں فرض تھیں، پھر آدمی بوڑھا ہو گیا، پھر روزے نہیں رکھ سکتا، پھر وہ حج نہیں کر سکتا، پھر بہت سارے کام چھوٹ گئے. اب اس میں سے اگر آپ عمر کے نکالیے تو 40-50 سال بن جائیں گے بچپنے کے عمر چھوڑ کے، باقی 40-50 سال کے بدلے میں اللہ ساری عمر کے لیے، اللہ عبدالعباد کے لیے کروڑوں سالوں کے لیے جنت عطا فرما رہا ہے. ہم تو یہ ساری کی ساری زندگی چند روپوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں. یہاں تو اپنی اولاد کو لوگ بیچ رہے ہیں، یہاں تو والدین کو بیچا گیا، یہاں تو بیویوں کو بیچا گیا، یہاں تو بھائیوں کو بیچا گیا. لیکن دیکھیے تو صحیح اس رب کا کرم، اس اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں تو ذرا دیکھیے کہ وہ اللہ جل مجد الکریم کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا فضل والا ہے کہ 40 سال عمر یا 50 سال، کوئی 60 سال عمر ہو گئی، 72 یعنی زیادہ تر عمریں ہماری آج کل یہی 60-70 کے درمیان ہوں گی، اور 63 سال ہی مانگنی چاہیے کہ 63 سال اگر عمر ہو تو اس میں سے 10-12 سال نابالغی کے گزر جائے، پھر کچھ سال ایسے بزرگی کے گزر گئے، کیا اب آدمی کے جوڑوں میں درد ہو رہی ہے، اب کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اللہ کے کام میں چل نہیں سکتا، اب جہاد نہیں کر سکتا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس میں سے آپ ریشو نکال لیں کتنے سال بنتی ہے. تو اتنے سالوں کے بدلے میں اللہ کیا کچھ دے رہا ہے؟ کہہ رہا دارالسلام، سلامتی کا گھر دے دیا. دارالسلام جنت کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، فرشتے بھی سلامتی بھیجیں گے، اور ایک دوسرے سے بھی تحیات ہم سلام، ان کے ایک دوسرے میں بھی سلام ہوگی. یہ سلام جو لفظ السلام علیکم، یہ جنت والوں کی تحیت کا نام ہے، یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کر دیا کہ یہ جنت والوں کا کلام ہے. تو کہا وہ یوم یحشرہم جمیعا، جس دن ہم سب آ کر لائیں گے، جس دن قیامت کرو سب کا حشر ہوگا، چھوٹے بڑے، مومن کافر، اچھے برے، سارے کے سارے رب کے حضور کٹھے ہوں گے. اور اللہ فرمائے گا یا معاشر الجن، او جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے آدمی گھیر لیے تھے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ تم آدمیوں سے زیادہ تعداد میں دنیا میں تھے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تم نے اپنے ہاتھوں پہ چڑھا لیے تھے، وہ شیطانوں شیطان کے آدمی بہت سارے شیطان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اب جو کام شیطان کرنا تھا وہ انسان کرتے ہیں، انسان سارا دن ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ میں یہ بے حیائی کا کام کر رہا ہوں، سبھی آ جاؤ، سنیما والا اعلان کر رہا ہے، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، فلموں کے، ڈراموں کے، بے حیائیوں کے اعلانات بار بار ہو رہے ہیں، اور داروں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ یہ فلم لگ گئی، یہ ڈرامہ لگ رہا ہے، یہاں بے حیائی ہو رہی ہے، یہاں کھیل تماشا ہو رہا ہے، آ جاؤ، تو سب کے سب اعلان کر رہے ہیں، یہ کام شیطان کا تھا، شیطان نے آدمیوں کو لگا دیا کہ تم یہ کام کرو، تو رب قیامت کرو جب جنوں انس اکٹھے ہو جائیں گے، جب ساری کائنات رب کے حضور ہوگی تو رب ارشاد فرمائے گا یا معاشر الجن میں او جنوں او شیطانوں کے گروہ، کب تک تم نے لکھے، تم نے بہت سارے آدمی گھیر لیے تھے، وکالا اولیا اہم من الانس، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، وہ جو شیطانوں کے دوست بن گئے، وہ جو دنیا میں ان کام کرنے لگے، وہ جو دنیا میں شیطانی کام کرنے لگے، تو کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، باری تعالیٰ ہم میں سے کچھ سے فائدہ حاصل کرتے تھے، ہم جنات سے فائدہ حاصل کرتے تھے، جنات ہم سے فائدہ حاصل کرتے تھے، ہم شیاطین سے فائدہ، یہ جوانی صدا رہے گی، یہ دولت صدا رہے گی، یہ حسن صدا رہے گا، تو ہم اسی میں پڑے رہے، حتیٰ کہ باری تعالیٰ جو تو نے ہمارے بارے میں لکھا تھا، جو تو نے ہمارے بارے میں یعنی ایک وقت موت کا لکھا تھا، وہ موت آ گئی، ہم اس وقت تک غفلت میں پڑے رہے، کال نارو مسواکم، کہا جائے گا آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، اور دنیا میں بھول جانے والو، اللہ رسول کے احکامات کو ٹالنے والو، آج دیکھو آج تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہا تم نے دنیا کی بہتات، دنیا میں آگے بڑھنے کے شوق نے تمہیں اتنا غافل رکھا کہ تم ہر چیز بھول گئے، اور جب قبر دیکھی تو تمہیں یاد آیا، جب ملک الموت آئے تو تمہیں یاد آیا، جب آخری آنکھیں کھلیں تو تمہیں یاد آیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، جب یقین کی آنکھ سے دیکھا تم نے تو تب تمہیں پتا چلا، جاؤ اب جہنم میں سارے کے سارے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، اللہ ماشاء اللہ، مگر جسے خدا چاہے، ان ربک حکیم علیم، اے محبوب تیرا رب بڑی حکمت والا ہے، بڑے ہی علم والا ہے، تو حکمت ہو اور علم ہو یقیناً تبھی تو دنیا چل رہی ہے، یقیناً تبھی تو دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ جل مجد الکریم علم والا بھی ہے، اللہ جل مجد الکریم عقل والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طریقے سے ہم نے ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیا، بما کانوا یکسبون، وہ عطا کے وہ اپنے کیے کا بدلہ لے لیں، اب دنیا میں ایک ظالم اٹھتا ہے ظلم کرتا ہے، دوسرا ظالم اس سے بڑا اٹھتا ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے، تو یہ دنیا میں ہی کچھ ظالموں کے خلاف مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک ظالم اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہے، دوسرا اس سے زبردست اٹھتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، کچھ کا بدلہ اللہ جل مجد الکریم اسی دنیا میں دے دیتا ہے، آپ دیکھ لیں کتنے ظالم ہیں جنہوں نے غریبوں پر ظلم کیا لیکن جب حالات بدلے تو اس سے بڑے ظالم آئے انہوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تو یہ اس طریقے سے ایک یہ سلسلہ چل رہا ہے، ظالم کبھی مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم کبھی ظالم بن جاتا ہے، تو یہ ظالم دوسرے پر جب مسلط ہوتا ہے، جب یہ مل کر یعنی مظلوم پر ظلم کرتا ہے، پھر جب اس کے دن بدلتے ہیں پھر اور ظالم آ کے اس پر ظلم کرتا ہے، تو یہ ایک بدلہ ہو جاتا ہے، تو رب کہتا ہے بہت ساروں کے بدلے تو میں دنیا میں بھی لے لیتا ہوں، بہت ساروں کو تو میں دنیا میں بھی اس کا جزا جو ہے وہ دے دیتا ہوں، یا معاشر جننے والے ان سے، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، جب قیامت کے روز سب کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، لم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یا قصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے، یا وینذرونکم لکاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے، سب جب کھڑے ہوں گے رب کے حضور تو رب پوچھے گا او منکرو او گناہگارو، میری حدیں توڑنے والوں، میرے دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں، کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کیا تم پر قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی گئی تھی؟ کیا میرے رسول نہیں آئے تھے اور تمہیں نہیں بتایا تھا کہ ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے؟ کیا تمہیں آج کے دن کے بارے میں کسی نے نہیں بیان کیا تھا؟ اب کیا تو ہے، ہمہ وقت ہو رہا ہے، ہمہ وقت بیان کیا جا رہا ہے، ازل سے لے اب تک علماء اور پہلے انبیاء اکرام بتاتے رہے، رسول اعظم بتاتے رہے، پھر انبیاء اکرام کے ماننے والے بتاتے رہے۔ وہ کون شخص ہے جس کو نہیں بتایا جا رہا یا جس کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچ رہی کہ اللہ کی توحید، رسولوں کی رسالت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، مر کر قبر میں جانا، قبر سٹ کر حشر میں جانا، اور حشر کا میدان جو ہے رب کی ملاقات جو ہے ہر ایک کو پتا ہے۔ تو رب جب پوچھے گا، آج تو ہے نا آدمی جو ہے غفلت میں پڑ گیا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا کہے گا؟ کالو شہدنا علی انفسنا، کہیں گے ہم اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں، باری تعالیٰ تیرے بتانے والے آئے تھے، باری تعالیٰ میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ قیامت آئے گی، بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے فریب دے دیا تھا، دنیاوی دولت نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ باری تعالیٰ بتانے والے تو بتاتے تھے، ہم اس پر اعتبار نہیں کرتے تھے، ہمیں اعتماد نہیں تھا ان کی باتوں پر۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر خود گواہی دیں گے، اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرُونَ، کہ وہ کافر تھے۔ اب خود کہیں گے باری تعالیٰ، دنیاوی زندگی ہمیں دھوکے میں ڈال گئی، یہ مال و اولاد کی کثرت، یہ عزت اور دولت ہمیں دھوکے میں ڈال گئی، ہم بھول گئے، ہمیں معلوم نہیں رہا کہ ہم نے آنا ہے۔ دیکھیے کتنا عجیب انسان ہے، ہر روز اپنے کندھے پہ جنازے اٹھاتا ہے، ہر روز دیکھتا ہے کہ ہم سے بڑے چلے گئے، باپ دادا چلے گئے، ان کے باپ دادا چلے گئے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں یقین کیوں نہیں آتا۔ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے والا انسان، اپنے ہاتھوں سے اوپر مٹی ڈالنے والا انسان، وہ جب قبرستان سے نکلتا ہے تو پھر ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا۔ یہ اتنا آدمی بے یقین ہو گیا، اتنا اس کو یعنی یہ دھوکہ ڈال دیا دنیا میں کہ چند منٹ کے لیے کبھی کوئی عزیز اقارب مرتا ہے تو آدمی روتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے، لیکن چند منٹوں کے بعد وہ باپ پھر اس نے سب کچھ خرید کے دیا، اب چند دن مرے ہوئے ہوئے اسی گھر میں پھر خوشیاں ہوتی ہیں، اسی گھر میں پھر ٹی وی چلتا ہے، پھر وی سی آر چلتا ہے، پھر شادیاں ہوتی ہیں، پھر وہی یعنی ہوتا ہے۔ ان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ یار جس نے یہ مکان بنایا، جس نے یہ بلڈنگ بنائی، جس نے یہ ساری چیزیں خرید کے دی، آج وہ کہاں ہے، کل ہم نے بھی وہاں ہونا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، چند دن بھی نہیں گزرتے تو لوگ کہتے ہیں بھائی مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں نہ جاتا، اب چھوڑ دی دو اس کو، چلا گیا تم نے کیوں اب دنیا کی عیشیں چھوڑ دی، تم تو اپنی عیاشیاں جاری رکھو، اب کھانا پینا تو نہیں چھوٹ سکتا، دنیا کا کاروبار تو نہیں چھوٹ سکتا، ٹھیک ہے مرنے والا مر گیا، تم تو اسی طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اسی گھر میں شادی آنے بلتے ہیں، جس گھر میں چند دن پہلے رو رہے تھے، اپنے باپ کے اپنے بھائی کے لیے کہہ رہے تھے تیرے بغیر زندگی جو ہے وہ اندھیر ہو گئی ہے، اب جینے میں مزہ نہیں ہے، اب ہم جی کر کیا کریں گے، چند دن پہلے تو کہہ رہے تھے، چند دن بعد بھول گئے کہ جس کے بغیر زندگی بے مزہ تھی، جس کے بغیر یہ زندگی اندھیری تھی، یہ دنیا یعنی ظلمت کدا بن گئی تھی، آج وہ پھر نور کیسے ہو گئی، آج وہ دنیا میں رونق پھر کیسے آ گئی۔ تو خود انسان سب کچھ کرتا ہے اور پھر بھول بھی جاتا ہے، اور قیامت کے روز خود کہے گا باری تعالیٰ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، یہ دن رات کا آنا جانا، یہ عزت و غیرت، یہ دولت اور یہ سب کچھ عائشے اور یاشیاں جو ہیں یہ ہمیں بھلا دیا تھا انہوں نے، آج کے دن کو، قیامت کے دن کو، آج کی ملاقات کو۔ باری تعالیٰ اس ہمیں دنیا نے جٹھا دیا، ہاں ہاں ہم مانتے ہیں، باری تعالیٰ ہم نے انکار کیا، ہم مانتے ہیں ہم کافر ہو گئے۔ تو جب انسان خود اقبال جرم کر لے، جب انسان خود مان جائے تو اب پھر سزا سے مانے کون سی چیز رہ جائے گی؟ ذالک الم یکن ربک مہلک القرا، اور یہ دیکھ لے کہ اے میرے محبوب تیرا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، بے ظلم ظلم کے ساتھ، وہ اہلھا غافلون، کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگ بے خبر ہوں، بغیر اطلاع دیے غلط کر دے، ہاں پہلے آدمی اپنے رسول بھیجتا ہے، اپنے آدمی بھیجتا ہے، ان کی طرف پیغام بھیجتا ہے، لیکن جب آدمی نہیں سنتے، رسولوں کی نہیں سنتے، علماء کی نہیں سنتے، نیکوکاروں کی نہیں سنتے، نیکی کی طرف بلانے والوں کی نہیں سنتے، جب آدمی غفلت میں پڑ جاتے ہیں، جب آدمی بے حیائی میں پڑ جاتے ہیں اور نیکی کا کام نہیں سنتے، تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. پہلے رب عذاب نہیں دیتا، یعنی بغیر کسی کو بتائے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، تو اس کو عذاب دینا ظلم کے مترادف ہے. رب کہتا ہے میں تو ظلم نہیں کرتا، میں نیکی بیان کر دیتا ہوں، برائی کو علیحدہ کر دیتا ہوں، سچ اور جھوٹ کا نکھار کر دیتا ہوں، میں حق اور باطل میں تمیز کر دیتا ہوں، پھر میں اپنے انبیاء اور رسل کا ہوں، پھر میں انبیاء اور رسل کے ماننے والے نیک آدمی اولیاء کو بھیجتا ہوں، وہ جا کر بتاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، نماز پڑھ بے حیائی چھوڑ دے، روزہ رکھ یہ بدتمیزی چھوڑ دے، حج کر یہ اور جگہ پہ دولت چھوڑ دے، زکات دے اس کو کھانا چھوڑ دے. جب آدمی بتاتا ہے اور بتانے کے باوجود جب وہ لوگ عمل نہیں کرتے، جب وہ لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، تو پھر رب جا کر کہیں ان پر عذاب دیتا ہے، پھر ان بستیوں کو غرق کرتا ہے. مگر نہ اللہ جل مجد کریم ایسے غرق نہیں کرتا. رب کہتا ہے محبوب تیرے رب نے کسی بستی کو غرق نہیں کیا، تیرا رب کسی بستی کو اس حالت میں غرق کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ غافل ہوں، ان کو سیدھے راستے کا بتانے والے. حالانکہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا بھائی کو نہ بتاتا تب بھی اللہ نے عقل تو دی ہے نا، اتنا تو آدمی سوچ سکتا تھا نا، مجھے پیدا کس نے کیا، یہ چاند سورج کون لا رہا ہے، یہ دن رات کی تبدیلی کون کر رہا ہے، یہ بارشیں کون برسا رہا ہے، یہ زمین سے ہریالی کون اگا رہا ہے، یہ اتنے بڑے سمندر، اتنے بلند پہاڑ کس نے بنا دیے ہیں، یہ بادل کون لا رہا ہے، یہ بادلوں میں پانی کون رکھ رہا ہے، یہ ساری طرف جاننے کے لیے کافی تھی. لیکن اس کے باوجود رب رحیم و کریم ہے، باوجود اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجتا ہے. فرمایا والے کل درجات مما عملوا، ہر عمل کرنے والے کا درجہ ہے. وما ربک بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کے عملوں سے. اللہ جل مجد کریم جانتا ہے، اللہ جل مجد کریم جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون کتنے درجے میں ہے. سارے مسلمان یا سارے کافر ایک درجے میں نہیں، مسلمانوں میں جیسے تفاوت ہے، جیسے رسولوں میں فرق ہے، دنوں میں فرق ہے، زمینوں میں فرق ہے، زمانوں میں فرق ہے، اسی طریقے سے انسانوں میں فرق ہے. مومن سب ہیں لیکن ان کے ایمان میں، ان کے اعمال میں فرق ہے. کافر ہیں لیکن کافروں کے کفر میں فرق ہے، کوئی زیادہ برا ہے، کوئی کم برا ہے، کوئی زیادہ نیک ہے، کوئی کم نیک ہے. تو یہ سارے کا سارا اللہ جل مجد الکریم کے سامنے ہے. ورب کل غنی ذو الرحمہ، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ رب غنی ہے، پرواہ ہے، رحمت والا ہے. ان یہ شاہ یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، یہ یستخلف من بعدکم ما یشاء، اور ما یشاء اس کے بعد جس قوم کو چاہے لے آئے. اسے یہ نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو اس کی بادشاہی رہے گی، تم نہیں رہو گے تو بادشاہی اس کی نہیں رہے گی، اس کی خالقیت نہیں رہے گی. اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، چاہے تو تم کو ہلاک کر دے سارے کے ساروں کو اور تمہاری جگہ نئے لے آئے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ تم کو اوروں کی اولاد سے پیدا کر دیا. اب یعنی ہمارے بڑے کدھر گئے، وہ تھے تو ہم نہیں تھے، وہ ہم آئے تو وہ چلے گئے. تو اللہ کہتا ہے جیسے تمہارے بڑے نہیں رہے تم آ گئے، ایسے تم بھی نہیں رہو گے اور آ جائیں گے. اللہ چاہے تو تم سب کو غرق کر دے، تم سب کو فوت کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے اور آ رہے ہیں. دن بدن ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں. تو جب ایک جگہ قرار نہیں ہے، ایک جگہ رہنا نہیں ہے، تو پھر آدمی اتنی بے حیائی کیوں کرتا ہے، اللہ رسول کی مخالفت کیوں کرتا ہے. اور جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ تو ضرور آنے والی ہے، یعنی موت اور قیامت، اس کا وعدہ دیا، یہ ٹلنے والی نہیں، نہ موت ٹلے گی نہ قیامت ٹلے گی. اور تم سب مل کر زور لگا لو، وما انتم بموجزین، تمہیں تھکا نہیں سکتے، رب کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ فوت کرنے بند کر دے، اللہ قیامت کو ٹال دے، یہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا، ساری سپر پاور، ساری دنیا لگی رہے، ایک آدمی کی موت کو ٹال نہیں سکتی، تو قیامت کو کیسے ٹال سکیں گے، روزے آخرت کو کیسے ٹال سکیں گے. رب نے کہا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، تم اس کو ٹالنے والے نہیں ہو. تو اس لیے جب ہم اس کو ٹال نہیں سکتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سر تسلیم خم کر لیں اور ہم اللہ رسول کی باتیں مانیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال شروع کر لیں تاکہ قیامت کے روز رسوائی سے بچ جائیں اور یوم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.